Bismillahirrahmanirrahim. Kono yehidtiibe radio mengi badu Rahman yeden fuddo dars noga yetotabo de deftere usulu sunna lima Ahmad hondu de musibbe men maketebe Ishaq Jallo falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حريه دين يتا الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى إذن دوانون لأدومن صلى الله عليه وسلم كنم ما يبنغو رمأبه صحابة بمأبه e kala yottirɓe ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha dalgal ngal daro haray ko wana noon hiɗen jokkito ɗiɗo darsuji meɗen e ndeɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Haray ha joni koye ngal ɗo dambugal ko yondiri e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam woni ko wonɗen. Haray e darsuji men feƴƴuɗi en yewti ha en hewti e nokku fingal ɗo lontagol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. En sappike ko honno woni ko feƴƴirno ɓawa feƴƴingol nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ko wano noon ɓay woni ɓeɗo ansariyankoɓe kañumma e ɓeɗo muhajiriyankoɓe ɓe tumbodiri e ndeɗo nokkure wiyetende Saqifa bani Sa'ida. Ko honno woni ko feƴƴuno ɗon ɓen yewti ko filla e muɗum ko selli e ko sella. En yewti wondema haray wonno ɓe ɗon ɓen ɓe bayodirno e Seydna Aboubacr radiallahu ta'ala anhu. Haray hino wodi e wiyaɓe wondema bayodirano e Seydna Aboubacr e nden ɗon nokkure. Hino jeeya e ɓen ɗon wona ɓe wiyede wondema ɓen ɗon ɓe sortitino ɓe woni feere. Oɗo sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyeteɗo Sa'ad bun Ubada kañumma e Ali bun Abi Talibin radiallahu ta'ala anhuma ɓeɗo wiya wondema ɓe bayodirano e Seydna Aboubacr ɓe sortitino ɓe wonti feere. Haray toɓɓere men nden ko ɗo wonɗen e fuɗɗitade sappagol ko honno woniri si tawi woni ɓe bayodirno e maɓɓe ka ɓe bayodirano e maɓɓe ɓe tawtunoɓe fi ka lontal maɓɓe ka ɓe tawtano. Ko sappa e muɗum ko wondema ɓe pottitino jama on hino tabiti ka tabita. Ɓawto ɗum yewten ko yondiri e lontal ɓeɗo nayo ko ɗum woni Seydna Aboubacr kañum e Seydna Umar e Seydna Othman kañum e Seydna Ali. Yewten ko yowdiri e ɓure ko kaɗo dinal islam sappi telem bange ɓeɗo. Haray musibɓe julɓe tedduɓe, ko yowdiri e ɗo tarih no yewtirnoɗen noon haray jangugol ɗum ɗo ko wattangolilla moƴƴa suɓa anda ko tabiti e muɗum e ko tabita e muɗum. Haray ɓeɗo ɗiɗo ko ɗum woni Sa'ad bun Ubada kañumma e Ali bun Abi Talibin radiallahu ta'ala anhuma wondema ɓeɗo ɓe pottitino ɓe sortitino ɓe tawtano hedditiɓe ɓen. Haray ko ɗum ɗo ayɓe dina kan ayɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam woni e yewtude. Wondema wano Sa'ad bun Ubada radiallahu ta'ala anhu fewndo lontal Seydna Aboubacr baytum woni o jaɓano bayodirde seydna Abou Bakar, o accutuno juuludugol e seydna Abou Bakar, ko wana noon kadi e hajjudugol e maɓɓe. Ko wana noon kay seydna Ali e aƴande maɓɓe, kamɓe wonɓe ƴettude kundule maɓɓe yuwa ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe wi wondema seydna Ali kañum kadi salino bayodirgol e seydna Abou Bakar radiallahu taala anhu. Ɓay tum woni seydna Abou Bakar jattuno e nguɗo laamu ngal ɗo lontal e juuɗe makko, kanko woni ko handuno e heɓugol ɗum ɗon. Haray no yewtirɗen noon riwayaji fillaɗi ka ɓeɗo woni ƴettude ɗum ɗo ɗon, ko e nokkuli e tawata wona e galle selluɗe woni e muɗum. Wano yewtirnoɗen noon ko wona ƴettede ka Imamu Jariru Tabari ka tarih makko, oɗo neɗɗanke fillotoɗo ko yowdiri e ɗiɗo riwayaji, ɓe wino ko neɗɗanke lowɗo yeru heɗitinoɓe darsu e tawanoɓe darsu ko jangunoɗen ko yowdiri ko honno tarih on jangirte. Oɗo neɗɗanke wiyeteɗo Abi Mihnaf, oɗo ko neɗɗanke andiraɗo ko yowdiri e ngal ɗo shiya yagal. Oɗo neɗɗanke himo jeeya e filliɓe riwayaji wondema Sa'd bun Ubada radiyallahu ta'ala anhu jaɓano bayodirgol e seydna Abou Bakr, o jaɓano juuludude maɓɓe, o jaɓano waɗude hajju e maɓɓe. Himo jeeya e filliɓe ɗiɗo riwayaji. Wiɗen noon riwayaji ɗi ɗiɗo oɗo filli ɗin wona riwayaji ƴetteteɗi. Ko waɗi noon oɗo neɗɗanke ko jeeyaɗo e shiyayagal ngal, ko kuufa woni ko o wonno kanko Abu Mihnaf. Oɗo neɗɗanke en yewtino wondema oɗo neɗɗanke ko neɗɗanke lowɗuni, ko neɗɗanke laatinoɗo himo muti e ngal ɗo shiyayagal. Haray riwayaji makko ɗin wona ƴetteteɗi. Cheikhul Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu ka deftere makko Minhajus Sunna himo sappi ko yowodiri e ngal ɗo lontal, attalde en naatude yewtugol fi bayodirgol e seydna Abou Bakar kañumma e oɗo, ko ɗum woni Sa'd bun Ubada kañumma e seydna Ali. Harangol ɗo konngol Cheikhul Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ko konngol himmungol moƴƴa. Ɓe wi kamɓe Cheikhul Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ka Minhajus Sunna mujallad arano on, ɓe wi'i walaw quddira anna Umar wa ta'ifatun ma'ahu bay'uhu wamtana'a sa'iru as-sahaba 'anil bay'ati lam yasir imaman bidhalik. Cheikhul Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓe maki wondema si tawi woni seydna Umar kañumma e jama seeɗaɓe ɓe tawtuno seydna Abou Bakar ɓe bayodir e maɓɓe, ɓe wondidi e maɓɓe, ɗum ɗon hollatano wondema seydna Abou Bakar ɓe woni lontiɓe. Wa innama sara imaman bi mubaya'ati jumhuri sahaba alladhina hum ahlul qudra washawka. Ɓe wi kamɓe Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ko seydna Abou Bakar hendori lontal ngal, ko ɓe lontori ko bayodirgol e maɓɓe, ko tabintinnugol wondema kamɓe woni lontotoɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam wonnoɓe Madina ɓen fewdo on sayi. Ɓen ɓe tawata ko ɓen ɗon woni mokkobaɓe accanaɓe ɓen, ko ɓen ɗon kadi woni ko tiggitete fewte e muɗum. Ɓen ɗon si tawi woni tumbodiri inni bayodire seydna Abou Bakar hiɓe handi e lontal ngal, haray ɓeɗo ɗum ɗon holli wondema seydna Abou Bakar tabiti fi lontagol ɓe ngol. Cheikhul Islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓe wi walida lam yadur takhallufi Sa'd bun Ubada. Ɓe wi lorrata angal tawtugol ɗon Sa'd bun Ubada oɗo. Ɓe wi li anna dhalika la yaqdah fi maqsudil wilaya. Ko waɗi noon ɗum ɗon yuwata fandande lontal ngal, be wi kam ɓe mon taimiyata rahimahullahu ta'ala, fa innal maqsud husulul qudra was sultan alladaini bihima tahsulu masalihil imama wa dhalika qad hasala bi muwafaqatil jumhuri ala dhalik. Ɓe wi kam ɓe mon taimiyata rahimahullahu ta'ala, ko waɗi noon fandun nde, ko fanda e muɗum kon fi heɓugol ngal ɗo lontal, ko heɓugol ɓen yimɓe ɓe tawata, ko moko baɓe accanaɓe e nokkure nden tawata, ɓe ɗo woni ko darata ko ɓuri moƴƴande e yimɓe ɓen kon, e ko ɓuri moƴƴande e dina kan. Ɓe wi kam ibnu taymiyya rahimahullahu ta'ala, ɗum ɗo heɓike. Ko waɗi noon moko baɓe sahabaɓe accananoɓe ɓen tawi ɓen ɗon hiɓe ɗon, ɓe immike ɓe mbayodiri e sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu, ɓe tabintinniɓe ka lontal. Ɗum ɗo hino holli wondema lundagol goto, sortagol ton goto, ɗum ɗon bonnata hay mere, yani ɗum ɗo ko ruttugol ɓen yimɓe wiwɓe wondema. Sa'ad bun Ubada tawtano e mbayodirgol e sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu. Kono noon kamɓe Cheikh l'Islam ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala, kongol maɓɓe ngol hino juuti, ɓe maki rahimahullahu ta'ala, fa jumhuru alladhina baya'u rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam humu alladhina baya'u aba bakr. Ɓe wi ko ngal dental bayodirnongal e nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓen ɗon woni ko bayodirno e sayyidina Aboubacar. Ɓawto ɗum ɓe maki kamɓe ibnu taymiyya rahimahullahu ta'ala, ɓe ɗo woni ko bayodirno enelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓeɗo kadi woni ko bayodirno e sayyidina Aboubacar. Ɗum ɗo hino holli wondema wono dalillaji ɗin tindiniri noon alqurana kañumma e sunna no tindiniri ɓural sayyidina Aboubacar ngal noon radiyallahu ta'ala anhu. Ɗum ɗo hino holli wondema ɓeɗo woni ko handuno e lontagol ɓawo feƴƴingol nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Naam, haray mawqif ko ɗum woni darande oɗo sahabajo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum woni Sa'ad bun Ubada radiyallahu ta'ala anhu, ari riwayaji, ari fillalle tabintinnuɗe wondema o bayodirno e sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu. Naam, wano sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu ɓe yewtuno yewtere riwaya on wano ardi noon ka musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Cheikhul Islam ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala heɓe yewti fi hadith on. Sayyidina Aboubacar ko hon woni ko ɓe makuno ñande ɓe tumbodirno ka saqifa bani sa'ida ɗon. Sayyidina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu ɓe maki, wa laqad alimta ya sa'd anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qal wa anta qa'id quraishun ulatu hadha al-amr fa barru an-nas taba'un li barrihim wa fajiruhum تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء. سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بماكي انكو كبه تومبوندرنو دون غومدي اندي ان سعد وند من لا دوم صلى الله عليه وسلم بما كنو تبهيدا تاوا الوتاك يوترند بما كنو دين ɓe maki e maku maɓɓe selluɗo kamɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Wondema qurayshiyankoɓe ɓen ko ɓe ɗo woni ko jeyi oɗo fiyake, yani lontal ngal. Joni noon on neɗɗanke ɗigguɗo e yimɓe ɓen o iwtiray ɓawo yimɓe ɗigguɓe ɓen, yani si tawi woni neɗɗanke ko ɗigguɗo, ɓay tun holli wondema Sa'ad bun Ubada ko neɗɗanke ɗigganɗo Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo makko on, ɓe hedditiɓe e nelaɗo sallam hedditiɓen fo ñoƴiri wondema ko ɓeɗo handi e lontal ngal ɓe iwtiray ɓawo maɓɓe. Ko wano noon kadi on neɗɗanke oñiɗo o iwtiray ɓawo yimɓe oñiɓe ɓen. Ɓawto on say Sa'ad bun Ubada o jaabi sayyidina Aboubacar ngol ɗo konngol, tawi ansariyankoɓen hiɓe ɗon, qurayshiyankoɓen hiɓe ɗon, tawanoɓe ɗon ɓen, o wi kanko Sa'ad bun Ubada radiyallahu ta'ala anhu sadaqta, o wi a gongi Aboubacar, ko yewtuɗa kon ko gonga. O wi kanko Sa'ad bun Ubada, nahnu lwuzara, ko menen woni walluɓe ɓen, ko menen woni wernuɓe ɓen, wa antumul umara, ko onon woni lontotoɓen, laamu ngun koye juuɗe moɗon woni ko woni. Nde oɗo riwaya himo arika ka musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, حديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي وندما كمن هاج السنة ببي كان ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا مرسل حسن يعني ندو فيلاند حديث عن كمرسل يعني جونس تايوني صحابة جنرال من صلى الله عليه وسلم تابعين جو فيلك نبي يوتني صحابة جو نبوي هاي نلاد صلى الله عليه وسلم dum don hino inne mursal yani o diwni sahaba jogo wana boyen la sallallahu alaihi wasallam ko anon kadi tabi'i tabi'ina jogo si diwni tabi'ina jo nabi e sahaba jogo wana o do riwaya ardi do ni dum don hino inne mursal mursal o hino way wonde ko hasan sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala be maki wonde ma o do riwaya hino ari e humayd ibn abdurrahman بماكي ولعل حميدا اخذه عن بعض الصحابه الذين شهدوا ذلك بيوي وندما حميد اودو حميد بن عبد الرحمن كو يتي ندو فيلاند اودو روايه مو فيليدن كو سيدنا بكر فيني كانيوما اي سعد بن عباده وندما او يتي دون دو اي يوغا اي صحابه بي تاوانو بي غيسا اون دون حريك وانا نون كدي شيخ الالباني رحمه الله تعالى بماكي وندما إن له شاهدا من حديث جابر وحديث أبي هريرة تبيه كان بشيخ الألباني رحمه الله تعالى كسلسلة الصحيحة وندما أودو حديث همو جوغي يعني حديث آجي غو أروجي سنبنا متبين تنمو وانو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وانو كان حديث جابر من عبد الله حديث آجي نهنو يلتنا كصحيحين إكو ونادن كد إكونغل غو الناس تبع لقريش كنو وني كونغونغول ادياني ييمبه بن كو ايوتيروبه كو جوكوبه غوري قريش يانكوبه بن هاري هولوغول ماودو اثار ودو باتان هيمو تابيتي باوتو دون شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فين كمن حج السنه بماكي وندما وفيه فائده يعني ودو حديث جانتا دو بيوي وفيه فائده جليله جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة وندما نفور مولانا لهنا يؤدو حديث فيهن وندما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أجب تنينو سيدنا أبو بكر إفيرن دي أونو إمودن دي فير أنا رندن يوم عندي ستايواني هيدون عندي تي أمويون وندما أودو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ko odo wonno ko ho ansari yankobe ben ko odo wonno moko ba mabbe on ko odo woni ko be halduno be wade joni non o tippiti ke fere nde o wonno lawden o arti wondema tigiti gon quraish yankobe ben ko kambe woni ko handi e gal do lontal ko dun sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamin haju sunna be wi wondema haray o kippitani sayyidina abubakar wondema lontal gal ko be do woni ko jeyga hara si fe'i don ko yem famu wondema Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu o felaka hay emer si tawi woni e jippitana gol yewtere wiibe wondema haray o jabaano bayundirde Sayyidina Abubakar bayle en filli ko wondema riwaaje din wona gonga si tawi woni dum don waduno awa hiden wiya wondema hay si tawi woni o tawtaano bay tun woni hari ansari yankobe en toddike mo fi wadugol mo lontotodo bawo nenaado sallallahu alaihi wasallam fejjingol dum don en la hay mere ala e mudum ko wadi non hari hino ka wonki makko awa fi lontangal jon sey woni o hebali dum don goddum hino way wonde ka hakille makko ha oron ka bayonde de Sayyid Abubakar bayle en fillike wonde mari wayaaji din wona riwayaaji selludi woni ko filla e mudum e pawto dum musibe julbe teddube haray ko wattangulilla moya e odo Sa'd ibn Ubadah ko filla e mudun kon wondema be fop mabbe be bayondir nanel e Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ko tindinan tay wondema ngaygu alaanu hakkunde mabbe bawonde Sayyidina Abubakar bayondira e mudun ansari yankobe wondunobe e horejo mabbe on Sa'd ibn Ubadah odo radiyallahu ta'ala anhu bawonde Sayyidina Abubakar noddunobe fi yahugol wadugol jihadi hay goto e mabbe salanoki iwtirgol bawo Sayyidina Abubakar ansari yankojo hay goto tawnodo hino wawi yaltugol wada jihadi dum do hino holluno sawno ngaygo hino hakkunde mabbe non odo hore gorol mabbe o wiyeno ta hay goto noto e noddandu Abubakar ndum ko wadi non himo jetti ko haana jettude kono be jabal dum dum fiw be tawti be woni e hunde wotere be habi be do yimbe almurtaddin yani yimbe imurtunobe ben bawne laado men sallallahu alayhi wa sallam fiinde ko wana non kadi e be haboyi e force kanyuma e room e ko wonha be do kadi be hawtidi be woni e hunde wotere haray ko tabiti kon wonde ma ngaygu hay fuu ala hakkunde mabbe kambe sahabaabe nen wana ansari yankobe ben wana muhajirin nen haray be do be fuu mabbe be bayo dirno e sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu haray dun don wota hay goto wa dun don e haqqilla mudum si feji don inna do wonde ma bayo dirano e sayyidna abubakar go kadi no jeya e mudum Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu haray riwa jona di fille de din koko sella wona e jettede wi'e tigiti yom o pottitino Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bawo o lontike o jawi ka minbar ko dum woni ka julirde bayondirgol e yimbe ben kadi bayondirande immere den hara wona ka saqifa bani sa'id da ka be bayondirno don ka be tumbondirno don ay be jawi ka julirde ka minbar fi bayondirgol e hedditi ben fu yon andi en yewtuno wondema Sayyidina Umar wi e tigiti gonyube immo be jawa ka minbar be bayondira e yimbe ben be immori hore karahan bawto dum be bayondiri e mabbe be lakki gite mabbe den kambe Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu be yihali Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bawto dum kambe neladum e kambe Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu be noddi Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu be feli be benni be yali be yeso yimbe ben ko fi honno Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu jabi be ngol do kongol ngol tawata ngol do hino holli wonde ma Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu salano ki bayondirde e mabbe joganaki be hay e mere o wi kanko Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu la tafriba ya khalifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fabaya'ahu o wi illa ala e maada felore ala e maada allontido neladon sallallahu alayhi wa sallam bawto dum o bayondiri e makko dum do holli en wondema koko o bayondiri e mabbe kambe Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu harinde do e gande hinoka ka hakim fil mustadrak kwan non kadi ka imam al bayhaqi fi sunan al kubra kwan non kadi hinoka tarikh madinat dimashq ibn asakir kwan non kadi mo kathir ka lonta Sayyidina Abubakar hadithon hinoton hadith sa'ad honno abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu haray imam ibn hafiz ibn al hajar kanko kadi o wi ka fath wondema ibn hibban rahimahullahu ta'ala hino sellini o do battane haray dum do ko holli en wondema sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bayondirno e sayyidina abubakar ko na e fillede e mudun kon wana piji selludi imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala kanko kadi o wi wondema e odo khabar odo filande wondema ka Sayyidina Ali wi felande ala e maada allontinodo lontido ne laadon sallallahu alayhi wa sallam o wi fa fi hadha al khabar fa'ida jalila wa hiya mubayatu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu imma fi awwal yawm aw fi al yawm al thani min al wafa o wi hina yodo athar hina yodo battane nafore molanande feñunde kadi bayondirgol Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu imma ka arande e nyallal ma dun ka yaw nyallal dimmal fe ingol ne laado men sallallahu alayhi wa sallam bay hiden andi bayondirgol be e Sayyidina Abubakar ka saqifa bani sa'ida dum non ko nyanden la sallallahu be fejjini bawto dum jango mudum be fotti ka julide e bayondir Sayyidina Abubakar Sayyidina Ali bayondir don e mabbe ko hono goddo nangata hala go kadi inna be sortitino ton be wadano dum do e dum do haray ko yen watta yila musibe julbe teddube haray hino wodi ko tindinta wonde ma Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba wonde Sayyidina Abubakar lonti ngaygu hay mere alano e mudum odo wiyeteedo Uqba ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu o wi'i kharajtu ma Abi Bakr ba'da wafati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi layalin wa aliyun yamshi ila jambihi فمر بحسن بن علي وهو يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وجعل يقول بأبي شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي أولو يتير أقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وي ميالتد نوند دي سيدنا أبو بكر باو فئين قلن لا صلى الله عليه وسلم إبال دي سيد آجي hollu mahari wonali lewru hari nebali o wi e balde sedaaje tawi sayyidna abubakar hino yaadude e sayyidna ali hibe moggo mabbe sayyidna ali hino moggo sayyidna abubakar be rewi e gedal jo sayyidna ali o do ko dum woni hasan tawi o hasan o do hino fijjudude e pay koy sayyidna abubakar etti hasan o do waɗi ka balaaje muɗum townimo yani wano goɗɗo fijirta paykun ni ɓawto ɗum kamɓe sayyidna abubakar ɓe janti ɗiɗo gimɗi wondema sayyidna ali tawi hino tawa ɗon wondema hasan o ɗo ko ɓuri nandude ko enelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ka awma golmo wondema na e ali na ali o nandi e muɗum wa ali radiyallahu ta'ala anhu yadhak tawi ali radiyallahu ta'ala anhu hino jalde ɗum ɗon ɗum ɗo hollima musiɗɗo julɗo tedduɗo ngayngu hay mere alano hakkunde maɓɓe ngayngu hay mere alano hakkunde maɓɓe si tawno ngayngu hino hakkunde maɓɓe noon ko yondiri e lontal ɓe yaltidatano ɓe yadatano ɓeɗo kadi ƴettatano kun ɗo paykun e fijirgol ƴetta kun waɗa ka balaje maɓɓe ɓawto ɗum sayidna ali hino ɗon hino jalde ɓe awmoramo wanoni kadi haray musiɓɓe julɓe tedduɓe koyen watta yila oɗo asar himo ka musnad abi bakar as-siddiq lil imam al-marwazi ko non kadi ka ibnu kathir kalontal sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ko non kadi imo janta kadi ka fathul bari ka ibn hajar hino janti ko yondire o do battane haray si fejji do musibbe julbe teddube sayyidna ali kanyum ma sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhuma ɓeɗo ɗum ɗo holli en wondema ɓe mbayodirno e sayyidna abubakar ngayngu hay fusi alano hakkunde maɓɓe joni noon riwaya go'o hino ari ton wondema sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu ko mbayodirno e sayyidna abubakar ko ɓaawo lebbi jeego feƴƴude ɓaawo feƴƴingol nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sayyidna ali bayondiri e sayyidna abubakar ɓaawo ɗiɗo lebbi jeego feƴƴude ɓaawo feƴƴingol sonnajo makko on ko ɗum woni fatima radiyallahu ta'ala anha joni noon riwayaji go ari fillike wondema ɓe bayondirno e maɓɓe ñande nelaa sa sallam feƴƴinno riwaya go kadi ari fillani e wondema ɓe bayondirno e sayyidna abubakar bimbi nelaa sa sallam feƴƴini ka juulirde riwaya go kadi ari inni en wondema sayyidna ali ko mbayodirno e sayyidna abubakar ko ɓaawo lebbi jeego feƴƴude joni ko honno woni ko mottidirirten ɗiɗo riwayaji ɓay ahlusunna wal jama'a kamɓe ɓe jogi manhaj kamɓe ɓe jogi laawol ngol ɓe yaara e muɗum wona beleeɗe ɓe woni e yaarude e golle ko ɓe woni e waɗde ko na ƴettugo riwaya gooto joni sa hawrodiri o riwaya wiɗo ɗo wondema sayyidna ali bayondirano e sayyidna abubakar si wona ɓaawo lebbi jeego feƴƴude a jogitike ɗon a wiye tigiti on ɗum ɗo hino holli wondema hari ngayngu hino hakkunde maɓɓe ko honno wonirta lebbi jeego fo feƴƴa o bayondirali e sayyidna abubakar haqqille hino wawi ɗum anna ɗo cheytane sowonsino neɗɗan keon inna tigiti on hari ngayngu hino hakkunde maɓɓe wona noon woniri few riwayaji ɗin alqurana kañumma e sunna riwayaji ɗin ɗi piyondirta si tawi tun woni riwaya ɗin hino selli riwayaji ɗin si tawi woni hino selli wonɗo e ɗaɓɓutude riwayaji ɗin haqqille makko ɗen wona haqqille posonaɗe subuha ala ton neɗɗan kan wawa mottidirde riwayaji ɗin fillalle ɗen karmo koɓe ɓen ɓe mottidiri ɗum ɗo ɗiɗo riwayaji sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu ɓawo sayyidna abubakar lontade nela sa sallam feƴƴingol hadi fatima radiyallahu ta'ala anha nawnuno fayti o nawni sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu tawihino kipi sonnajo mudum on ko arayno ka julirde ko julugol pawto dum yeltito ka suudu hino jeya e karam ko benno mottindi riwayaaji din dum don non ko en faamu dum don moje harimo himo kipi sonnajo on pawto dum e Fatima radiyallahu ta'ala anha bawonde nelaado sallallahu alaihi wasallam fekkingol o arnoka sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu landagol fi ndondi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam akikon yani jawdi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam akikon baytun woni e kambe nelaado men sallallahu alaihi wasallam ko mahabe maandin don jawdi ande ko honno wonirta be ari tortagol dum don kanko sonnaajo wara tortagol no sayyidina Abu Bakr bay joni kambe woni ko lonti sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu be maki wonde nani laado sallallahu alayhi wa sallam hina maka e maku mabbe wonde ma la nuras ma tarakna sadaqa sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu be maki wonde ma menen minan sallam be no maka wonde ma menen men ronatake ko men acci kon ko sadaqa yani wana suudundun to jiyabe ne lallahu sallallahu woni ko ettata dum do senda to inna ko dondini sayyidina Abu Bakr nanino odo hadith odo makne lallahu sallallahu dum don hawrana li Fatima radiyallahu ta'ala anha biznillahi tabaraka ta'ala ka fensi to itende do lowre ko ka rutto gol shubhaaji ne ko wadi non hino jeya e shubha molanaado mo rafida woni e dartorde hande dum do biznillahi tabaraka wa ta'ala ko to woni ko fensi to iten dum non banginen do ko buccande rabbudunde hawtindir gor riwayaaji din bawnde o arri o tortagol dum do sayyidina Abu Bakr jangani mo do hadith o wi tigitigi on aray ko dum do woni ko mi ittene laado sallallahu alaihi wasallam yoni no hila yiduma ha kono ko ne laado sallallahu alaihi wasallam makumo be yewti on me kitata on do mi jokka be lede daru dey me kitata on do mi jokka be lede mi inna ma do aronay tawtene laado sallallahu alaihi wasallam tabintina wondema kon hanu beron ronde jawdi mabbe di pawto dum kanko Fatima radiyallahu ta'ala anha o yiltiti kasudu dum don hawranali mo ko suddido ko neddanke kadi hin wayu wonde hakille makko goddungo mo wawi ko kadi non ko neddanke wona malaika sakko inna faljata ma dum monata ko ma dum goddungo no gasa wado hadith hari hewtali mo humpitake fi mon sanu artano jantugol dum do auto dum o yahi o wontidi e Ali radiyallahu ta'ala anha ndedo nawnaare hebi mo derdi do lebbi jeego ban la sallam fejingol kanko ne laado sallam bawbe fejingol o do sonnaajo kanyon kadi fejini bawto nde o fejingol sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ari tawtidi sayyidina Abu Bakr bayondiri e mabbe heedin tinnugol batte ko sonnaajo on arno yanti imorde e dondindin tawitigiti on wona ko haani yantude non ko ni woni ko kam ko ben hibbindirdi do riwayaaji haray ko ya faamu si tay woni hawrudi do riwaya selludo e wondema sayyidina Abu Bakr innuno odo yo yahutigiti ko handa e dondi kare biznillahi tabaraka taala ko ka subhaaji woni ko rutto iten dun do inshallah tabaraka wa taala haray Sayyidina Abu Bakr yettata huunde nde eggenelaado sallallahu alaihi wasallam lundo nastawta ko tabbutudo fi weltingol goddo go dum do hino holluma wondema fiqu dum do hino holluma martaba Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu haray nde do fillande demi e filli do isa fejjudo Sayyidina Abu Bakr do kanyum ma e sonnaajo on e Ali radiyallahu ta'ala anhu bawo bayondirgol le Sayyidina Abu Bakr fi hedin tinnugol battina dum do haray hinoka lontal ko yondiri Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mo yon himo yewti ko yondiri e lontal Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ko wano non kadi e wona e nde do nokkure wano Ibn Hajar kan kadi mo ganni do ka Fathul Bari ko non kadi Ibn al-Arabi ka al-Awasim min al-Qawasim kan kadi mo sappi lor nde yanni mo ya sandari ka Hashiya tawa hino sappato yenya moja on tigi beidai nafitorde biznillahi tabaraka wa ta'ala haray pundo tabintinani e wondema Sa'd ibn Ubadah kanyum ma Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu be do be fop mabbe be wo'itanoki Sayyidina Abu Bakar be wo'itanoki sahabaabe ben be tawtunobe e wadugol de do dewe hara biznillahi tabaaraka wa ta'ala ko wonden e wattude do ko yoga e ko janta fi lontal Sayyidina Abu Bakar baybe bayondiri e be do ngal do lontal ngal tabiti hara ahlus sunna wal jamaa kanyum ko fibi wondema fawne la dum sallallahu alayhi wa sallam ko lontoto ko lontino ko Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu haray ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni ko fibi imam sabuni ka aqidatu salaf ashabul hadith be wi'i wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة وفي كم كما وصابني رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة كم به بفيبي هي بسيدي وندما قبول مؤيد ديد ومفتك فو باو أنبا بن إنلا بن ko Sayyidina Abu Bakar ko Sayyidina Abu Bakar bawto dum Sayyidina Umar bawto dum Sayyidina Uthman bawto dum Sayyidina Ali ko be do woni lontino benelaado ben sallallahu alayhi wa sallam benelaado sallallahu alayhi wa sallam janti fi mudum nokku kabe maaki al khilafatu ba'di 30 sana wonde ma lontangal bawo an ko dubi chapantati woni lontangal thumma qala bawtu dum o wi amsik khilafatu abi bakr sanatayn wa umar 10 wa uthman 12 wa ali 6 wa ba'da inqida'i ayyamihim 'ada al-amru ila al-mulk bawtu dum o wi wonne ma filli do riwayan o wi lontangal bani la sallallahu sallam lontoto ben ko dubi chapantati Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ko dubi didi woni ko be lonti kambe Sayyidina Abu Bakr tafasil jumadun hino arika kasira ko ton woni ko dum don fensitete bawto don Sayyidina Umar dubi sappo bawto don Sayyidina Uthman dubi sappo e didi bawto don Sayyidina Ali ko dum woni dubi jeego bawto dum hande kadi ko laamu woni arde bawo don haray be do sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam ko be do woni hore be ben ko be do woni ko lontine laado men sallallahu alayhi wa sallam bawnde timmugol lontangal Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu be lonti haray ko ni woni ko alhali on woniri ahlus sunnal jamaa ko dum do woni ko fibi haray Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu be jogi bure molanaade nelaado sallallahu alayhi wa sallam hino janti bure molanaade haray ko wado non beedo sahabaabe benayo non kibe jogi bure molanaade hino jeya e ko tabintin non tama musiddo juldo teddudo fi bure beedo sahabaabe hadith ardo ka bukhari hadith abi musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu ko wado non kadi himarika muslim himarika dika musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala hare riwaya momma e sogande do on ko riwaya ardo ka sahih bukhari abi musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu qala awi kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila ha'itin min hawa'itil madina li hajatihi wa kharajtu fi ithrihi falamma dakhala al-ha'ita jalastu ala babihi wa qultu la akunanna al-yawma bawwaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كان ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وي نندغون لا دم صلى الله عليه وسلم بيلتنو مدي تيفي بمدينه بيلتي بيحي نكوره اتلده مدينه ين عندي hari fitare no e mudum ko dum woni nokku on hari na nokku hentordo wana fewndori hande ni bawto dum be yahi don nokku go e ko dum woni e woyndu e nokku re ka ndiyam woni fi hosugol wonkita kamina la sallam be yahi e nokkure be hunti haaji mabbe be bawto dum be salligi be yari e ndudo woyndu e bi'ra anis woni aris woni ko woyndu dum wiete dalla sallam seni don hosugol kanko abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu o wi bi yaltika an mi arika ne laado ben sallallahu alayhi wa sallam mi tawi be yalti mi jokkiti be mi landi ko honto woni ko be senori bawto dum be sappani lam be ni ko telende do no kure mi jokkiti ne laado ben sallallahu alayhi wa sallam ya rasul sallallahu alayhi wa sallam hewti be be seni be kunti haaju mabbe bawto dum be salligi be ari e de do no kure be jodi fi wonchutugol de do no kure hosutugol fi no ndiyam dan hebora e ndu do wendu bawto non kam kabu inshallah shay radiyallahu ta'ala anhu o wi ne rasul sallallahu alayhi wa sallam be toli do hebe jokki golle dem wonchutugol mi ari baytu hinoy wasino hurga mi ari minni mi wonay hande baafal ne laado sallallahu alayhi wa sallam ko min sakkanto mo do ha o gayna golle makko den o yalta men nangalal am meya e der ko be gollata kon ton andi sahabaabe ben kambe be arayno kan sayna kala kan rasul sallallahu alayhi wa sallam sayna abubakar sayna umar sayna usman be fuuma be arayno fi beyda golle gandal be arayno fi huntugol haajoji mabbe bawto no ngowi faja abubakar yasta'dinu alayhi li yadkhula fa qultu kama ant hasta astaadhina lak sen abubakar ari tawi be on don alhali tawi en hino dari ka dambugal o ngodi tun kisango inni ko an hombo tawi ko sen abubakar o wi kanko bu sala shariyallahu ta'ala kanko wondo ka bafal don sakki don o wi daro don haami yeto ne laado sallallahu alaihi wasallam so dugina ne ke manata so dugina na kima anata ta hollugon ho buran sen abubakar radiyallahu ta'ala anhu فوقف ويدري فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم مياركا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت لي يا نبي الله ابو بكر يستاذن عليك ابو بكر هنا دونينو في ناتغول اراكا وندا دون قال نلا صلى الله عليه وسلم بماك اذن له وبشره بالجنه دونينن مو وي مو يوناتو ويلتنير مو الجنه وندما اوناتي الجنه سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فدخل فجاء عن يمينه النبي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر او اريكانكو كادي او نيوري او جوكي غوللي كون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وني اي غولو ديكون هولو غول ما دو بورا سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه وندن لا رسول الله ماكي يو ويلتينير مو علي جنه دون هولي ماكو ويلتينار الجنه اتال دي او فينغو O wi faja Umar fa qultu kama ant hatta astaadhina lak Umar ari ngodi o landi ko hombo e riwaya go o landi ko hombo o wi ko men Umar bawto do wi daro haami dungino ne laado sallallahu alayhi wa sallam so dungineke nata so dungina ki yiltoda fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ne laado sallallahu alayhi wa sallam bimaaki idhan lahu wa bashirhu bil janna dungina no wi yo natu weltinir mo al janna فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر باوتو دون كان كادي كان سيدنا عمر واري وناتي او نيوري كان كادي كويدي ماكو دين او تاوتي بي غوللي كوبي ونيكون او وي فامتلا القف فلم يكن فيه مجلس لوبي كوبي ني جاونو ديكون dum don huttiti nokkure nden hande kadi hari hay goto ala ka jodo don summa ja Uthman fa qultu kama ant hatta astaazina laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi ko an hombo o wi ko min Uthman bawto dum o wi daro habboda haami dungino Allah sallallahu alaihi wasallam be jabi nata bawto dum o yahi kanko Abu Musa al-Ashari o humbitina Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idhan lahu wa bashirhu bil janna ma'aha bala'un yusibuhu ewi newnam mo dungano mo yonato weltinir mo ali janna wondude e nambare e sonja albala ko hebata mo ka aduna do pawto dum o dunginanimo onati e riwaya go ardo go baysenna Uthman weltinirama dun do wondema yonato yo weltinir mo ali janna wondude ko hebata mo imorde e albala o nambara pawto dum وي والله المستعان روان روايه اردوك بخاري وي والله المستعان روايه اردوك مسلم كاتيم وي والله المستعان ونما قال الله سبحانه وتعالى وني بال باي وي رامني دون دو هينو هولي وندما سيدنا عثمان هباينو به كودوم وني كوكو بيدو khawarij ko dum woni tawno daga sunna be wari be ko dum woni ko sappa e don sappa e mudum o wi fa dakhala fa lam yajid ma'ahum majlisan onati o tawali tawhino wodi nokku kaw jodo kan non don fo huttiti ko be wonno jawnude kon fi wonchutu gongol fatahawala hatta jaa muqabilahum ko dum woni o wurti o ari ha o feppondiri e mabbe ala shafatil bi'r fakashafa an saqayhi thumma dalahuma fil bi'r oton kam kadi o ari o nyori o wadi golle ko be wonno e wadde kon o wi faja'altu atamanna akhali wa ad'u Allah an ya'tiya o wi kan ko insha Allah sha Allah ta'ala no musiddo makko neena gotojo makko himo yelonde on don kadi arata o weltinire ko be do tato fo weltinira kon himo toro Allah subhanahu wa ta'ala ko dun sheikhana sheikh abbad rahi e hafizahu Allah ta'ala hebe wada ta'liq e o do hadith be maki dum do hino tindini wondema neddan kayno duwa yelanade musiddo makko juldo moyere qala ibn al-musayyab fata'awwaltu dhalika quburahum ibn al-musayyab o wi'i wondema mi firi dum do mi firtiri dum do wondema ko gaburuji mabbe din yani no be surrirano ndarno ne la sosal babbe surrama sayna abubakar kanyum kadi surra don sayna usman surra don sayna usman riwaya on kaari do wondema be bali plus o wi dum don ko holli wondema be surraka don be naba baqi to ka be sababe fo hedditi be fo surra ton sayna abubakar sayna umar sayna ene la sosal woni ko surra ende do nokkure o wi bawto dum kanko ibn musayyab o wi fata awwaltu zalika quburahum ijtama'at ha huna wa anfarada Uthman o wi be mottondiri do bawto dum Uthman radiyallahu ta'ala anhu ona ba baqi haray riwaya hinoka hinoka bukhari ko dum riwaya jigo kadi hino ari ko filli fi mudum sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu janto den yoga e bure ko Allah subhanahu wa ta'ala sappi fi be do sahabbe na adam sallallahu alayhi wa sallam pure den hino duudi musibbe julbe teddube kono ko nyogande rabbudun de wonden e wadude ko yondire bure be do sahabbe na sallallahu alayhi wa sallam be do lontinobe nayo haray hino jeha e bure o hadith mo sappi den do hadith on hino selli kay himo ka bukhari himo ka muslim himo ka musnad imam ahmad hino selli kem riwayaaji di hino serti hino ardi to mbuy hino jeya e Sayyidina Abu Bakar baw be lontike hino jeya e bure molana de jamtoto den fi fima ko yen fa musibe julbe teddube Sayyidina Abu Bakar be jogi bure molana de bure molana de Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkibe si tawi woni ko atas ko todo a famay bure be Sayyidina Abu Bakar okka tawata de do bure neddanke duaka welsindade ha wada o do sahabaji na do sallallahu alayhi wa sallama kongol gol tawata na hana gol wadede attalde en natude sogugol hadithaji janti di fi mabbe kam Sayyidina Abu Bakar bure mabbe hilan andintinama wondema weltinirabe natugol ali janna sappo hino jeya njowobe e mabbe be foppu mabbe ko juude Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu woni ko be silmi sandari won az-zubayr ibn al-awwam ko juude Sayyidina Abu Bakar woni ko silmi sandari Talha ibn Abdullah onno ko juude Sayyidina Abu Bakar woni ko silmi sandari Abdurrahman ibn Auf o do ko juude Sayyidina Abu Bakar woni ko silmi sandari Sa'd ibn Abi Waqqas o do ko e juude Sayyidina Abu Bakar woni ko silmi sandari Uthman ibn Affan o do kanyun kadi ko juude be do woni ko silmi weltinirabe natugul ali janna njowa be do fu ko e sayyid jungo Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu woni ko silmi e mudum joni no hiden andi baraji ko woden on ne danke si tawata goddo silmi e juude maada Sayyidina Abu Bakar Allah subhanahu wa ta'ala okkibe dum do wan ardi non ka bukhari ka muslim e ka imam ahmad rahimahullahu ta'ala kongol gol wumma e soggandengol ko ka sayyid muslim woni ko woni nena do sallallahu alayhi wa sallam e hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu o wi anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalasa ala al-minbar fa qala عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده نبي صلى الله عليه وسلم بتولي كمنبر كدون كجولير ده مبه بماكي اندر يوتير مبه دين جيا دوم الله سبحانه وتعالى سبني hakkunde nde Allah subhanahu wa ta'ala jonnatamo, ko ɗum woni cuɗaari aduna e nde Allah subhanahu wa ta'ala jonnatamo, konko woni ka makko, ko ɗum woni ko o maranimo kon ton. Fahtara ma indahu, o suɓi konko woni ka makko ton, ko ɗum woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe suɓina aduna kañumma e lahara, kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe suɓi ko woni ka Allah subhanahu wa ta'ala kon, ɓe ƴettita e hoore muɗum. Sahaabaɓen fuu hino jooɗi, fa baka Aboubakir wa baka sinna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, ɓe wulli. Fa qala ɓe maki fadaynaka bi aba'ina wa ummahatina, min sottirima baabiraɓe amin kañumma e neniraɓe amin arabu hino jogi fasondeɗo yewtere. Qala o wi, fa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa almukhayyar, ko nabi sallallahu alayhi wa sallam woni ko suɓina. Fillotoɗo on Abu Sa'id al-Khudri ko wi, ko senna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, wa kana Abubakar a'lamana bihi, ko senna Abubakar ɓuri men andude, ɓuri men famude. Wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ɓawto nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki, inna man ammana an-nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abubakar, ande ko e yimɓe ɓen ko ɓuri holnude lan, ko ɓuri wallitade lan, ko ɓuri sembinde lan e wondigal an, immorde e jawdi muɗum ko Aboubakar. Ɓe maka minelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, walaw kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aboubakir khalila walakin ukhuwatu l'islam. O wi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, si tawno miɗo jogitotono njahatigi e yimɓe ɓen, mi ƴettayno Aboubakar njahatigijo, kono ko woni tun ko nene goto yagal kal islam. Ɓe maka minelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, la tubqayanna fi lmasjidi khawkhatun illa khawkhata Abibakar radiyallahu ta'ala anhu. Nelaɗo sallallahu sallam ɓe maki, wota heddo e dambuɗe ɗen ka julirde hay e dambugal gotal, si wona dambugal ka seydna Aboubakar natirta ɗon. Ɗum ɗo fof ko hollugol ma ɓure ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sappi fi seydna Aboubakar oɗo. Tawata hande ko ɗo wona innede hino jamfi, ko ɗo wona innede hino tooñi, ko ɗo rafida woni e yennude hande. Yo Allah subhanahu wa ta'ala huwondir e maɓɓe no ɓe hana huwondirede noon. Ko wana noon kadi fillora kadi wano ardi noon ka Bukhari e ka Muslim e ka Musnad Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an hadith mo Amr ibn al-As o fillani en wondema anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ba'athahu ala jishin dhati salasil fa ataytu fa qultu أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. أودو عمرو بن العاص أوين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إم من أنو كون وني يمي ونو هور بكونو يهو بهابو قلت لين شام تو كون وني ندو هيتان كون وني جيتا تبري يومي هابو يتون. Bawto men fokkiti meri wayna gone laɗo sallallahu alayhi wa sallam, mi wi nelaɗo sallah sallam ko hombo ɓura yiɗede kama nelaɗo sallah sallam ɓe maki Aisha. Bawto ɗum kanko Amr ibn al-As o wi min arrijal, ka worɓe kadi ko hombo. Qala abuha, baba en makko, ko ɗum woni seydna Aboubakar. Qultu summa man, ɓawɗum mi wi ko hombo. Qala o wi Umar. Bawto ɗum mi wi ko Umar. Ko ɗum karamo koɓɓen ɓe jantoto wondema alyahud annasara ɓe landa ko homɓe ɓuri moƴƴude ɓawo annabaɓe maɓɓe ɓen. Ɓe wi wondema ko iwtirno wondunoɓe wurnoɓe annabaɓe maɓɓe, ko ɗum woni sahabaɓe maɓɓe ɓen. Rafida landa ko homɓe ɓuri moƴƴude ɓawo nelaɗon, ko homɓe ɓuri bonde ɓawo annabanelaɗo sala sallam. Ɓe maki ɓe wi wondema ko sahaba nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Wallahul musta'an. Seydna Aboubakar radiyallahu ta'ala anhu ɓe joggi ɓure molanaɗe musidɓe julɓe tedduɓe. Hino jeeya e muɗum ko fillana en ɓure ɓeɗo kadi hollugol ma ɓeɗo hino handi e lontangal wondema won ardi kadi ka Bukhari e ka Muslim noon. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hino yewtudema fi ɓural seydna Aboubakar radiyallahu ta'ala anhu. Oɗo hadith ko egge ko fillani enmo ko Muhammad bun Jubair bun Mut'im an abihi anna imra'atan sa'alat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an, wondema sonnajo landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hunde, fa amaraha an tarji'a ilayhi. Ɓe makani suddiɗon wondema yo yiltito yo aroy. Fa qalat ya rasulullah ara'aita in ji'tu falam ajiduk inela do ayali sitay woni mi aro mi tawalima ko honno mi gerdata qala abi yani filli do riwayon hadithon o wi baba en am wi ka annaha ta'ani al-maut asika sunna jon ko ne sappade jon simi aro yinom mi tawi anela sozama fe'ini nela do sallallahu alaihi wasallam be maki fa illam tajidini fa'ti ababakar sitawi woni ari tawalilan ar tawa Abu Bakr dundo hin holluma bural sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ko wanon kadi hino jeya e bure arde fi sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ko fillana en e mudum nenaado men sallallahu alayhi wa sallam hino filli wano ardilinon ka sahih muslim nenaado men sallallahu alayhi wa sallam hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nela sallam be maki man asbaha minkum al-yawma sa'ima ko hombo e modon weti hande tawi hino hori qala Abu Bakr ana sayyidina Abu Bakr be maki min qala nela do maki faman tabi'a minkum al-yawma janaza ko hombo e modon dowti fure surroygon qala Abu Bakr ana sayyidina Abu Bakr wi ko min qala nela do sallam be maki faman at'ama minkum al-yawma miskina ko hombo e modon woni ko nyammini miskino hande qala sayyidina Abu Bakr bimaki ana kumin qala na rasul sallallahu alaihi wasallam faman aada minkum al-yawma marida kum way modon woni ko taro nawno do hande qala Abu Bakr ana sayyidina Abu Bakr todi hondu wi kumin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rasul sallallahu bimaki majtama'na fi mar'in illa dakhala al-janna ila rasul sallallahu bimaki dido piji janta di mottondirta e neddanke si wona neddanke on natay aljanna nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki dum do sayyidina Abu Bakr kala ko landa be towna hondu be wiya ko kambe kala ko towna be inna ko kambe dum do ko holluma wonde makko buran gal Allah subhanahu wa ta'ala okibe baawnde sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu fe'ingol sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu baybe nawni nawnare fe'ingongol be noddi sayyidina Abu Umar radiyallahu ta'ala e ko wana mabbe kedi be halfini be lon tangal kambe sayyidina Umar woni ko lon ti bawnelaado bawo sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kambe kadi be joggi bure molanaade hinu jeya e bure Allah subhanahu wa ta'ala okibe kambe sayyidina Umar nelaado men sallallahu alaihi wasallam hinu jantano e wano ardiri nonka sahih al-Bukhari e ka sahih Muslim e ka musnad Imam Ahmad rahimahullahu jami'an hadith أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين nelaado men sallallahu alaihi wasallam ina sappano en fi bula sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu be maki wondema mi latino hari mido dahani mi hayni yimbe ben hino webite hino e dow mabbe ko dum woni dolokaji hino buumibe mi hayni wobbe mabbe haray dolokaji hino towi ari hatale wono ka en dido hakadaande hino e mabbe go kadi ko hewta don mi hayni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu tawi tigidi on kanko ko watti ko hino huttiti mo haahi mo gusa sababe landina la rasul sallam ko honno woni ko firdon do elado men sallallahu sallam be maki ko dina kan dum do hino holluma bural sayyidina Abu Umar radiyallahu ta'ala anhu hino jaa bural ko filla fi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu o do lontido dimmo on elado men sallallahu alayhi wa sallam wan ardi non ka Bukhari e ka Muslim e ka musnad Imam Ahmad wan fillorana en non حديث جابر رضي الله تعالى عنه بلاد من صلى الله عليه وسلم بماكي دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليك يغار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرال معبه نلا رمي صلى الله عليه وسلم بماكي مناتيك ألي جنة واوند مناتو ديك ألي جنة ميين دير تنسود مولنان bilandi ko homboni ko jeyndu do suudu mi wi ana wonde mako ko Umar bawto dum mi faala natu de der ton mi anditi kiran yani hirande de Umar wondi den bawto dum Seyna Umar hino tawa ko de do yewtere yewtane laado so zamba yewtinde Seyna Umar wulli be wi ne laado sallallahu alaihi wasallam ko e do ma woni ko mi hirata musibe julbe teddu be ndo ko jeya dum e bure mabbe ni hino jeya e bure mabbe kambe Seyna Umar radiyallahu ta'ala anhu wano ardinon ka Bukhari e ka Muslim ne laado men sallallahu alaihi wasallam be maaki hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ne laado sallam be maaki baina ana na'imun idh ra'aytu fil jannati fa idha mara'atun tawadda'u ila janibi qasrin faqultu liman hadha faqalu li Umar ibn al-Khattab fadhakartu ghayrata Umar fawallaytu mudbira ne laado sallam be maaki tawhilan dani mi hollama kander ali janna tawi sonnaaji hino salligo e binde suudu molanaandu milandi ko hombo woni ko jeyndu do suudu mi wi'ana wonde ma ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bawto dum mi anditi hirande Umaru dem mi paydun don jantama be anditi dun don kamilallahu sallallahu alaihi wasallam be hucciti te ko be dogube qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu fabaka umar wa nahnu jami'an fi dhalika al-majlis ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qala umar bi abi anta ya rasulallah a alayka aghar abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu owi bay umar nanin do o wulli owi ne laado allah subhanahu wa ta'ala tay men fop pam meden jodi do meden hediti de do yewtere do ma ko ne la sallam bawtun sayyidina umar be wi nelhado Allah subhanahu wa ta'ala eko e douma woni ko mi hiranta haray musibe yulbe teddube dum do hino jeya e nyoggalle rappudude Seyna Umar nelhado men sallallahu alaihi wasallam be maki fi Seyna Umar nelhado sallallahu alaihi wasallam ardi non ka Bukhari kade e ka Muslim e ka Musnad Imam Ahmad nelhado sallallahu alaihi wasallam Seyna Umar arika mabbe tawi suddi be Qurayshiyan ko ben hino kam nela sallallahu alaihi wasallam be wadde hitoji mabbe ne hino towude be naati tun kambe Seyna Umar suddi be ben kisan yecci jettugol jilbabuji mabbe din riwaya hino juti seeda sabura bulgol wakutu on riwaya no ardi non falamma sta'adhana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qumna yabtadirna al-hijab bay Seyna Umar ari tun dungine kitay hito jabe den hino towi be kala mo kala mabbe yecci fi jettogol jilbabuji mabbe den do hollima wonde ma e jaka jilbabu wona hande wona hunde hesere ni bawto dum mo kala wuggi dum do hino holluma wonde ma si duhido salmini ka suudu suddi don ko yo yecco jetta kyonki makko den hara gorko janano iyalima ko dum don woni ko tabiti dum do wona hunde hesere ni fa qala Umar tala sallallahu alaihi wasallam be jali kamina sallallahu alaihi wasallam Seyna Umar landi be kon woni ko be jalani wondema anati tum be do be deji be do tawi hibe hulma kasakito de hadithon kam ifala ma dalil don ko kanela do sallallahu alaihi wasallam be maki walladhi nafsi bi yadi ma laqita ash-shaytanu qat salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik nela do sallallahu alaihi wasallam be maki mi wondiri on mo wonki an woni e juude mudon ko don Allah subhanahu wa ta'ala an Umar fottata e maade shaytane e lawol si wona shaytane yetta e lawol go akita lawol gol wondango musibe yulbe teddube tata ko beedo wona e yennede hande ko beedo wona e yawede hande ko beedo wona innede ko murtunobe ko beedo wona innede ko tonyunobe tagado yo tasko koko na yotede do fop wona tindini wona talini ko selludun ni ka Bukhari ka Muslim wama e gande dido makujinirado men sallallahu alaihi wasallam baw Seyna Umar fikingol nelado men sallallahu alaihi wasallam be fikin Seyna Abubakar lonti bawto dun Seyna Umar lonti bawto Seyna Umar fikingol Seyna Usman kanyun kadi lonti Seyna Usman Allah subhanahu wa ta'ala okibe kanyun kadi bure molanade hino jeya e mudum nelado men sallallahu alayhi wa sallam wanardir non ka Muslim e ka Musnad Imam Ahmad nelado men sallallahu alayhi wa sallam wanardir non hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا أن فخذيه أو ساقيه لين عائشة رضي الله تعالى عنها بفل وندم نلعب من صلى الله عليه وسلم بلاتن هبه كسود مأب هبه أجتي أو تدن بس المأب انقل تبي هنو هنو يلتتي فاستأذن أبو بكر فأذن له سيدنا أبو بكر أري دنيني بدنيني ببناتي وهو على تلك الحال تهي بيوندون الحال فتحدث بجودي بيوتي ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث سيدنا عمر باوت دون أريكا ينكا دي لنتي نار الله سبحانه وتعالى نوادرتا أودا إيو أرغل لورا تاوتا أودا كده هكيكي دون أودا أرغل لنتا أودا هكيكي دون دوين هلما كيون دي لإنغال دو لنتال الله سبحانه وتعالى كو حكم مولانا دواني كو هلو ونوبة هلو ده كونو كو ونان دي تسكو تودا باوت دون ودوني وناتي كانكو سيدنا عمر بيودي بيوتي ثم استأذن عثمان باوت دون سيدنا عثمان كنكا دي دونيني فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه باوتن لارد من صلى الله عليه وسلم بجودي بتولي مجا كو يلتطنو كونغ بلي روما بندون ببومي دون دون مجا باي نين عائشة رضي الله تعالى عنها باي دون دون فئيوي باي بيالتي بهوتي أرنو ببن نين عائشة رضي الله تعالى عنها بماكي دخل أبو بكر فلم تحتش أبو بكر ناتي أوني يودو الحالي ولم تبالي أويل تاكي وان داي الحالي موسمان ناتي يمون ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالي بوتدون أويلالي الحالي ماون ثم دخل عثمان فجلست وصويت ثيابك بوتدون عثمان دوني كيتون تيجي تيجيون أفوندي نريتون كمادين أجودي كجون دلابان كمي فالما دل نراند دون وكان الله صلى الله عليه وسلم بما كده ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الله صلى الله عليه وسلم بما كده إمي هرسطا غرق إمي هرسطا نتنك موتوى تودو نتنك ملائكة هينو هرسامو ملائكة هينو هرسا سيدنا عثمان ودو كلنتنو الله صلى الله عليه وسلم ودو هينو جياء نيوغن دي رأو دو في قرال ودو صحابة الله صلى الله عليه وسلم لنتيدو ودو هينو جياء نجيه يبوري مولانا دي قال الله سبحانه وتعالى اوكيدو باوتون دي سيدنا عثمان في ينغول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كنون كدي لنتي اوضو كدي هنا جوجي بوري مولانا دي الله سبحانه وتعالى اوكيدو نلادو صلى الله عليه وسلم هنا جنتي بوري كو الله سبحانه وتعالى اوكيدو هنا جيه يمودو وانو أردري نوم كصحي مسلم حديث مصعب بن أبي وقاص إجاني إن كان ينكدي أن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي نلا صلى الله عليه وسلم بماك في قرى سيدنا علي وندما أن نقما أن علي هنوي ونهارون كان يمع موسى كونتم أهو أن النباج هيقو تعالى yan do ko ural ngal Allah subhanahu wa ta'ala o ke sayyidina Ali ko di hadithaji do fo woni ko shi yarafi da woni dallinorde hande ben hadith on do hino ka muslim hadith on do hino ka defte ahlus sunna wondema bawo fe ingol na sallam hino way wana akunde Musa kanyum may Haruna kanko hanno dum do ko ural sayyidina Ali en jantike buru hedditi ben kadi dido shubuhaji karuto eten di ko ka dar sume den ko dir e raddo gol shubuhaji din insha Allah tabaarak wa ta'ala ko wana non kadi نلاد من صلى الله عليه وسلم سبحانه يمبر سيدنا علي يعني انن اهل السنه والجماعه قول من دن ونا جنتا قلتم بره يمبه اهل البيت اكي دم بره صحابه بهديتي ببن ونا وني من نا نون دال نون اجنت تو دند نانغال كو اري امودو وني كو اهل البيت وني نا اهل البيت باوت دون نلاد صلى الله عليه وسلم وانا اردي نونكا بخاري اكا مسلم اكا مسند امام احمد وانا اردي نون حديث مو سعد في اللنيئن وقني أن إندار من صلى الله عليه وسلم نصدام بما كان سيدنا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أيضا أن لا تتدى نقو أن ونو هارون كان يمع موسى أنه فيوند لنتين قل بمدينة يبونهم بهب توتون نلحظ من صلى الله عليه وسلم هنا جنتي كدبور مأبي ونو أردك مسلم نم إكوان نم كدب مسند إمام أحمد حديث أباه رضي الله تعالى عنه نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديهم. نبي صلى الله عليه وسلم بماكي بجنّي أو درابو فنو دبيها نو ودول هاردن on danke motawata himo yidi Allah subhanahu wa ta'ala en la do makko Allah subhanahu wa ta'ala en la makko kadi hino yidimo udditay e juude o do kabe woni yawde fi wado gol hareton hareno andirde non hadith on non hadith juutudo ko yowndiri e fi motonde gol sahaba ben hadith on andirde non himo ka kitabu tawhid hare musibe julbe teddube be do sahaba na Allah sallallahu alayhi wa sallam ngal do lontal no jantorden non en jantike ko selli e mudum en jantike ko sella e mudum en jantike kon non fejjuno kallontal en jantike bure ko yondire be do sahaba nero men sallallahu alayhi wa sallam hare fi no be lontorno non dumundeji ko be lontino kon kanyum ma e golleji ko be waduno kambe lontino ben fenudo be lontino dum do ko kasira woni ko jangete ko ton woni ko dum do yanyete be do mo kala e mabbe lontal ngal lontino ngal wanno golle molanaade nokkeli buy udditano e juude be do be kurki be yangani ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala harengal do lontal ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibbi kon wonde ma ko ni lontangal woni ko wonirno bawani la rasul sallallahu alaihi wasallam fiingol ko sayyidina abubakar bawto don sayyidina umar bawto don sayyidina usman bawto don sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bawto dum musibbe julbe teddube ko mawqif ahlus sunna wal jamaa ko ton woni ko jantoyto den ko honnu e finde woni ko juldon haani fibude telem bangge be do hare ko wodani neddanke on ko jabugol gomdina dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala nela don sappi ko fi be do sabana lumen sallallahu alaihi wasallam hala yettali hunduko mum wurta e be do reeno reena hore mudum dendanangal yimbe wombe wadde de do golle ben toro Allah subhanahu wa ta'ala yo yaltimbe e dum do hare musibe julbe teddube hiden rabbe ninoratelen wono do wakuto on podike yawtika haldun en don hare yen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tumbidi den ene be do lontino be den nangal sawaba ne lo ben sallallahu alayhi wa sallam jannatul firdaus golle ko be kurkani ka do din Allah subhanahu wa ta'ala hadun do hewti en yo Allah subhanahu wa ta'ala yo birbe dum do njoddi ali janna tumbidiran en en mabbe yafano en fejjimbe meden wadano en wadaben kurkot kurkantobe kadu din Allah subhanahu wa ta'ala rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ido wawi hendagol mojobere dido hidoji e odo sit ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khayran.